Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Jest podpis prezydenta pod ustawą o ustroju sądów powszechnych, informuje w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Andrzej Duda zdecydował wcześniej o zawetowaniu ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Rzecznik rządu zapowiada, że PiS przeprowadzi reformę sądownictwa. Ta reforma będzie przeprowadzona, niezależnie od tego, czy te weta będą następowały, czy nie. Opozycja deklaruje chęć współpracy z prezydentem przy pisaniu nowych ustaw o sądownictwie. Szczegóły za chwilę. Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych, potwierdza w Trójce zastępca szefa Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha. Najważniejsza zmiana dla Polaków to jest złożony przez pana prezydenta, i to mogę powiedzieć już publicznie, podpis pod ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych. Minister Paweł Mucha dodaje, że prezydent chce reformy sądownictwa i że złoży w parlamencie własne projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Ta legislacja musi być też legislacją rzetelną. My musimy mieć do czynienia tutaj z odpowiednim aktem prawnym, który będzie zgodny z polską konstytucją. Kluczem do tej sprawy jest także kwestia, która jest kwestią podstawową, o której prezydent mówił. Nie było nigdy w dziejach Rzeczypospolitej i nie bywa tak w państwach demokratycznych, żeby prokurator generalny miał możliwość ingerencji w funkcjonowanie w skład Sądu Najwyższego. Prezydent wczoraj rano poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw autorstwa PiSu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek przyznał w TVP Info, że ta decyzja była zaskoczeniem. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzi reformę sądownictwa. Trudno zrozumieć oczywiście decyzję pana prezydenta, aczkolwiek wczoraj mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia i na konferencji prasowej, i w trakcie orędzia. Rozumiemy, że rozmawiał z różnymi środowiskami, z prawnikami, z filozofami, z innymi ekspertami, politykami. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość i pani premier Beata Szydło wsłuchuje się w głos Polaków i od samego początku zresztą bardzo wyraźnie to podkreślała, iż ta reforma będzie przeprowadzona, niezależnie od tego, czy te weta będą następowały, czy nie. Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zapewniała w radiowej Jedynce, że jej ugrupowanie chce wspierać prezydenta przy tworzeniu nowych ustaw. Deklarowaliśmy od początku, że jeżeli będą te weta, to można zacząć rozmowę o realnej reformie sądownictwa, ponieważ nikt nie ma wątpliwości, że polskie sądownictwo wymaga reformy, tylko że ta reforma powinna opierać się na innych zasadach niż to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli będzie możliwość rozmowy, jeżeli będzie możliwość współpracy dotyczącej tego, jak rzeczywiście zreformować polskie sądy, to jesteśmy otwarci. W podobnym tonie mówią także politycy PO, PSL-u i Kukiz 15. Deklarację współpracy po spotkaniu z prezydentem złożyli również pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz szef Krajowej Rady Sądownictwa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Komisja weryfikacyjna zajmie się reprywatyzacją działki przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przed komisją, która zacznie pracę za godzinę, ma się stawić m.in. były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał za plany zagospodarowania przestrzennego. Historię działki, którą zajmie się komisja, przypomni Jolanta Turkowska. Dawny adres Sienna 29 to teren tuż obok wejścia do sali kongresowej. O powodach, dla których komisja zdecydowała się zająć tym adresem, mówi rzecznik komisji Oliwier Kubicki. To jest działka bardzo strategiczna, bardzo ciekawym tłem, ponieważ w trakcie procesu reprywatyzacyjnego i później zmieniał się plan zagospodarowania dla tej działki, który umożliwił zbudowanie tam kilkusetmetrowego wieżowca. Wieżowiec chciał wybudować znany handlarz roszczeń Maciej M. Wczoraj negatywną opinię w sprawie zwrotu wydała Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej. Rada negatywnie oceniła także zwrot Chmielnej 70. O szczegółach informuje koordynator Rady Oskar Hejka. Jeżeli by urzędnicy rozpatrzyli właściwie wnioski dekretowe osób roszczących, to do tych zwrotów by nie doszło. Nie wykluczono, że pod koniec tego tygodnia komisja weryfikacyjna wyda decyzję w sprawie zwrotu Chmielnej 70. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że w maju prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty w sprawie reprywatyzacji działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Według śledczych prawa i roszczenia do nieruchomości przyjęto za rażąco zaniżoną cenę. 345 tysięcy złotych. Wartość rynkowa szacowana jest na prawie 14,5 miliona złotych. Na koniec w serwisie Trójki Bruksela i tam narada przedstawicieli Komisji Europejskiej i tureckiego rządu. Temat to wzajemna współpraca. A do tych rozmów dochodzi w momencie napiętych relacji na linii Bruksela-Ankara. Beata Płomecka. W ostatnim roku przedstawiciele unijnych instytucji oraz europejscy politycy krytykowali wydarzenia w Turcji. Po udaremnionym puczu wojskowym, który miał obalić władzę prezydenta Recep Erdoğana, rozpoczęły się masowe aresztowania. Mówiono o łamaniu zasad demokracji, praworządności i praw człowieka oraz wolności słowa. Komisarz do spraw polityki sąsiedztwa Johannes Hahn przed zaplanowanymi rozmowami powtórzył wczoraj zastrzeżenia. Ten kraj oddala się od europejskich wartości i to ma wpływ na relacje Turcji z Unią Europejską. Na pewno będziemy podczas spotkania rozmawiać na te tematy. Ale Unia Europejska także zdaje sobie sprawę z tego, że musi utrzymywać dobre kontakty z Ankarą, bo dzięki podpisanemu z nią porozumieniu udało się zatrzymać falę migracji z Turcji do Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 9:00 w Trójce pora na wiadomości sportowe z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Pokazali charakter. Piłkarze Zagłębia grali w 10 przez całą drugą połowę po czerwonej kartce dla Jakuba Tosika, a mimo to wygrali ze Śląskiem 1-0. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Jakub Świerczok. Po tej wygranej Zagłębie jest w tabeli trzecie. Śląsk ostatni prowadzi Wisła Kraków. Tymczasem na Wyspach ciąg dalszy szastania milionami funtów przez arabskich właścicieli Manchester City. Właśnie rzucili na stół 52 miliony funtów i sprowadzili z Monako obrońcę Benjamina Mandi. Niewiele mniej, 40 milionów euro, wydał Juventus za bramkostrzelnego pomocnika Fiorentiny Federico Bernardeskiego. Kibice kolarstwa nie mają za to czasu na oddech. Po Tour de France już w tę sobotę startuje Tour de Pologne i w Krakowie razem z resztą stawki ruszy Rafał Majka. Wczoraj organizatorzy potwierdzili jego udział. Za oceanem szefowie Cleveland Cavaliers też potwierdzili. Kilka informacji transferowych. W ostatnich godzinach jednoroczny kontrakt z zespołem kawalerzystów podpisał Derrick Rose. Za ten czas gry zarobi nieznacznie ponad 2 miliony dolarów. To bardzo mało, zważywszy na to, że w 2011 roku jako jedna z największych gwiazd ligi NBA i najlepszy wówczas zawodnik młodego pokolenia, Rose podpisał 5-letnią umowę z Chicago Bulls wartą 94 miliony dolarów. Najważniejszą wiadomością dla fanów Cavaliers jest decyzja LeBrona Jamesa. James zdecydował, że w przyszłym sezonie grać będzie w Cleveland. Dopiero za rok pomyślił o ewentualnej zmianie klubu. Z kawalerzystami chce z kolei rozstać się Kyrie Irving. W grę wchodzi przejście do Miami Heat, New York Knicks, Minnesota lub San Antonio Spurs. Z Miami Jan Pachlowski. To jeszcze zaglądamy do Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. Wczoraj na The World Games nie mieliśmy dobrego dnia. Przegrali pojedynek o brąz nasi futboliści amerykańscy. Przegrała nasza reprezentacja w korfbolu. Bez medalu zjechali z toru nasi wrotkarze. Dziś powinno być lepiej, na przykład w trójboju siłowym. Na pewno szanse nawet na złoto ma Jarosław Olech w kategorii średniej mężczyzn. Mówił sędzia międzynarodowy Grzegorz Nocek, a wspomniany Jarosław Olech to prawdziwy czempion. W Mistrzostwach Świata wygrywał aż 15-krotnie. Dziś także na starcie staną biegacze na orientację. Więcej na ten temat ma do powiedzenia organizator Wojciech Dwojak. Dystans sprinterski będzie rozgrywany w ścisłym centrum Wrocławia. Start i meta na placu Nowy Targ od godziny 11 do 13. Zapraszam wszystkich. Będzie jak najbardziej czytelne, ponieważ zawodnicy wybiegają przed oczyma samych kibiców. Później w połowie trasy mają przebieg widokowy, gdzie będą przebiegać również przed nimi. No i wiadomo, meta również jest zlokalizowana zaraz obok, czyli to wszystko będzie bardzo czytelne, podane jak na tacy. Poza tym na telebimie będzie można śledzić zawodników za pomocą GPS trackingu. Każdy zawodnik będzie biegał z nadajnikiem i będzie widać, jak porusza się po Starym Mieście, jakie warianty wybiera, gdzie robi błędy. Poza bieganiem na orientację dziś do gry wchodzą karatecy i wakeboardziści. Znów będą też pędzić na łeb na szyję wrotkarze. A więcej o tym wszystkim w naszym studiu Kwadrans przed godziną 18. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. A po kodzie jeszcze kilka informacji. Dzisiaj wszędzie poza krańcami południowo-zachodnimi deszcz, burzowo na wschodzie i częściowo na północy kraju. Na Podkarpaciu także burza z gratem. Do 16 stopni w Szczecinie, do 28 w Przemyślu, na pozostałym obszarze 22-24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie...

Pada. I co zrobić? Stevie Wonder na początek naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Ale gdyby było za gorąco, to proszę pamiętać, być może Państwo nie wiedzieli, bo ja na przykład nie wiedziałem, że Warszawa jest na 14 miejscu najzimniejszych stolic na świecie. Średnia roczna temperatura w Warszawie 8 stopni. Najzimniejszy jest Ulaanbaatar, średnia roczna minus 2, bywa minus 50. No, to taka informacja na temat pogody na początek. No a co teraz? Teraz opowiem, co się będzie działo w dzisiejszej audycji. Arkadiusz Akiert i jego gości już czekają. Za 13 minut informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Dziś temat, co to jest rozum? Oj, ciekawe. Płyta tygodnia. Monika Bożym. Jestem przestrzeń. Po godzinie 10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Kwadrans po 10 mniej więcej. I fajny film. Ryszard Jaźwiński. Kwadrans przed 11. Po 11 London Grammar, Non-Believer to nasza piosenka dnia, potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, kiszonki, przeczytam kieszonki, kiszonki dobre na wszystko, kieszonki dobre na pieniądze. No i będziemy mieli gościa około 11.30, Anita Lipnicka, opowie o nowej płycie, która okazuje się jesienią. A na koniec tradycyjnie proza, Andrzej Muszyński, Fajrant, czytać będą Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski, przygotowała Baszka Marcinik. Dobrego odbioru. Love is Blue to oczywiście orkiestra Paula Moriarty, a teraz taki ładny duet. Natalia Przybysz i Piotr Zioła, piosenka Zapalniki. Nie podawałem jeszcze adresu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a listy już płyną i jeszcze polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Elsztat i Decadent Fan Club. Inside of me, yeah. How dare you? Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martim? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie redaktorze, pewnie pan pamięta o tym pomyśle Ministerstwa Finansów, by firmy o największych przychodach publikowały w internecie informacje na temat swojego podatku dochodowego. No i okazuje się, że ten pomysł nie podoba się za bardzo rządowym prawnikom. No tak, to jest taki problem, z którym my w polityce żeśmy się spotkali już kiedyś, kiedy było wiele lat, kiedy publikowaliśmy listę 500 największych firm i chodziło o to, żeby właśnie podać wszystkie te informacje i część firm oczywiście podawała, ale niech były takie, które nie podawały. No i oczywiście to jest kwestia pytania, no na ile ta gospodarka ma być przejrzysta i co jest powodem, dla którego firmy no nie chcą się chwalić niektórymi danymi. No ja myślę, że tutaj chodzi też również o sprawy konkurencyjności, prawda? No po co się za bardzo przed konkurentem chwalić swoimi dochodami, prawda? No tak, ale to jest właściwie pytanie jakiego typu tajemnice mogą się kryć, bo pewnie konkurenci akurat wiedzą takie rzeczy. No, tam się właściwie pojawiały takie, w przypadku niektórych firm, to znaczy, bo było tak, że na przykład duże koncerny, które działały w Polsce, nie chciały podawać swoich danych finansowych, bo mówiły, że one to centralnie rozliczają w ramach koncernu i że Polska jest tylko jakimś tam jednym z elementów, dlatego oni nie mogą tych polskich danych podawać. Inni, na przykład mniejsze polskie firmy mówiły, no, że tam się obawiają, że może właściciel być narażony na jakieś przestępcze działania, że ktoś będzie chciał od nich jakiś haracz czy cokolwiek innego. No w każdym razie było to. No jest to rzecz, moim zdaniem, ja nie widzę przeszkód, dla których te rzeczy miały być niedostępne. Mówię, że jest dla wszystkich firm, które, czy na przykład Rzeczpospolita robi teraz te listy. No, to jest dramat, że pewnych rzeczy o firmach nie można uzyskać i właściwie tylko największe informacje można uzyskać, jeśli chodzi o spółki publiczne, giełdowe. Natomiast wszystkie inne mogą się zasłaniać tajemnicami. Dzisiaj Urząd Statystyczny poda informacje na temat czerwcowego bezrobocia. Sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Tymczasem w ciągu ostatnich kilku miesięcy Agencja Pośrednictwa Pracy, jak się domyślam, Job House, brytyjska, prawdopodobnie otrzymała kilkaset pytań od Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o możliwości rozpoczęcia pracy w kraju. Więc ten rynek pracy jest na tyle atrakcyjny, że Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii powoli będzie się opłacało wracać? No taka idea jest, przyświeca premierowi Morawieckiemu, żeby ludzi ściągać. Pytanie jest oczywiście kilkaset pytań w stosunku do olbrzymiej liczby Polaków, którzy wyjechali za pracą do Wielkiej Brytanii. To jest jednak nieproporcjonalna. Czy sytuacja jest na rynku pracy dobra? To oczywiście zależy z którego punktu widzenia, bo firmy już narzekają, że jest na tyle niedobra, że znalezienie ludzi pracowników jest coraz większym problemem. Oczywiście z punktu widzenia pracowników można oczekiwać podwyżek, można liczyć na jakąś lepszą ofertę. Jest jeszcze nawet pracownicy z Ukrainy w tej chwili, pojawiły się sygnały, że już oczekiwania płacowe ich rosną. Co do Polaków wracających z Wielkiej Brytanii, no ja myślę, że tu jednak różnice dochodowe są na tyle duże, że ta konkurencyjność polskiej pracy nie jest tak, jeżeli ktoś tam znalazł sobie jakąś dobrą pracę i niezłe zarobki ma, no to tutaj ewentualnie tylko sytuacja jakaś, nie wiem, domowa, rodzinna, jakaś nostalgia, albo po prostu, no, że tak powiem, brak kłopoty z jakąś odnalezieniem się w brytyjskich realiach może powodować takie pytanie. No, czyli to jeszcze za wcześnie, żebyśmy konkurowali z brytyjskim rynkiem pracy. Zwłaszcza, że to są na razie pytania. Będziemy się cieszyć, jeżeli ci ludzie rzeczywiście wrócą i tu odnajdą się, a nie będą znowu myśleli, po co ja tu wróciłem, jadę z powrotem. No tak a propos poprawiających się warunków pracy, no i oczywiście płacy też, okazuje się, że rosnący popyt na rynkach światowych, no ale i właśnie grubsze portfele Polaków powodują, że w sklepach szybko rosną ceny żywności. Rosną rzeczywiście i to jest no, takie zjawisko, którego można się było spodziewać, ponieważ długo te ceny były jakby takie ustabilizowane. To wynikało właśnie z takiego przekonania przedsiębiorców, no, że jednak nie ma co ryzykować, bo może to się odbić na spadku popytu. W dziedzinie, także mam wrażenie, że te podwyżki są takim zwiastunem pewnej fali takiej podwyżkowej, ponieważ akurat w dziedzinie żywności mamy stosunkowo ten popyt jest sztywny, w związku z czym jednak no nie będziemy w dużym stopniu ograniczać naszego jadłospisu z powodów cenowych, a poza tym oczywiście lato jest takim okresem, kiedy pewne pojawiają się produkty, których ceny mogą być wyższe, w związku z czym, no bo wiadomo, że w tym roku owoce są droższe, warzywa. Tak, pamiętamy wiosenne przymrozki. Tak, prawda? No więc właśnie, to się też przekłada na wzrost cen żywności, także to by trzeba było jeszcze chyba obserwować, na ile ten trend będzie się utrzymywał. No i ciekawostka taka właśnie przyszła mi do głowy, bo znalazłem informację, że... A nie, to ciekawostka jeszcze za chwilę, bo mamy jeszcze jeden temat. W ostatnią sobotę, 22 lipca, weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Ta ustawa powoduje, że pożyczający mają teraz więcej praw, a banki mniej czasu na formalności. No to jest taka informacja, która znów będzie, którą trudno ocenić bez przyjrzenia się szczegółom, bo oczywiście wszystkie takie deklaracje, że banki mają jakieś obowiązki i to jest dobra informacja dla kredytobiorców, ale oczywiście jeżeli to się będzie przekładało na jakieś problemy właśnie z z udzielaniem tego kredytu. Z uzyskaniem pozytywnej decyzji. Tak, no więc właśnie, to jest, ja zawsze z dużą ostrożnością do tego podchodzę, bo banki są bardzo, tak powiem, sprawne w wykorzystywaniu i nawet takie przepisy, które mają je do czegoś zmuszać, no to w tym momencie nagle się okazują, że to albo te koszty tego kredytu wzrosną, albo jakieś formalności, które będzie trzeba dodatkowo spełnić. No, powinien być ten rynek przejrzysty i to jest właśnie między innymi celem tej nowelizacji, że kredytobiorca będzie otrzymywał jasny komunikat mniej więcej, czego się może spodziewać, bo czasami się te kredyty na takich emocjach podejmuje decyzje, a potem się nagle okazuje, że żeśmy popełnili błąd. Banki mają, że tak powiem, studzić te emocje i pokazywać, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało. Jak wynika z danych, które zebrała Rzeczpospolita, przybywa milionerów w Polsce, głównie wśród małych firm. Rozumiem, że właścicieli małych firm. No, to znaczy przybywa milionerów w sensie, rozumiem, ludzi, którzy osiągają dochód. Tak. No to jest oczywiście taka informacja, że dobra, bo oczywiście jeżeli rośnie zamożność, no to oczywiście to jest pozytywem. Dobrze, że to są właśnie, bo to są płatnicy PIT-u, więc to świadczy o tym, że wśród małych przedsiębiorstw niewielkich nie ma tendencji do optymalizacji podatków. I Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Ackermanом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужас лиського шурки тут траві високі. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо

something's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold it down? Zapraszamy